fil-studio sa Campus FM jina Slim Buħaġar flimkien ma' l-professur Charles Briffan il-għawkom għal-raba program fil-sensila il-Malti il-lum ideat ta' zminna. Fil-program ta' qabel tkellimna fuq xi funzjonijiet li il-Malti bħala lingwa ħajja għandu. F'dan il-program se nkomplu nitkellmu fuq aktar funzjonijiet. Is-sem tal-lingwa fil-kuntest tas-soċjetà jew tal-individwu huwa funzjoni soċjali. Se nkomplu naraw ukoll l-użu tal-lingwa għall-komunikazzjoni tal-ideat u nagħtu ħarsa fuq l-użu tal-Malti biex jesprimi l-attitudnijiet ta' min jużah. L-użu tal-lingwa għall-komunikazzjoni u l-espressjoni huwa tant naturali għalina li ftit minna joqogħdu jaħsbu fuq il-funzjonijiet tal-lingwa. Xi wħud mill-funzjonijiet tant huma komuni u ovvji li fil-fatt ħadd ma jagħti każhom oħrajn huma aktar elevati jew astratti u allura jeħtieġu spjegazzjoni. Ma l-ewwel nibdew daqsxejn fuq il-funzjoni emotiva, din hija funzjoni fiżjoloġika li biha l-individwi jerħu u jeżawrixxu xi enerġija miżmuma ġo fihom. Jiġifieri inti turi espressjoni emozjonali naraw il-lingwa bħala mezz ta' espressjoni biex anke naqbdu mal-ġimgħa l-oħra wkoll fuq l-espressjoni. Però din issa hija funzjoni emotiva, jiġifieri. Użu komuni hawnhekk tal-lingwa. Iva, però m'hawnx komunikazzjoni hawn issa f'din, jien qed nesprimi dak l-inħoss. L-aħjar eżempju, għax mal-ewwel nifhmu, bl-eżempju, huwa meta għandek supporter qed jara partita fuq it-television u qiegħed waħdu. Sewwa, immaġinaħ kif jibda sejjer. Jibda kultant jgħajja xi istruzzjonijiet, ix-xut ja, eħles minnu ha. Jitkellem da jew kellha jesprimi support tajjeb, jew kellha jgħidlek yes. Jew inkella illustra x'sejf għamel, qed jitkellem waħdu mat-television da. Jew inkella juri xi diżappunt, uff taħwis f'loli, ora li ieħor li nqasmu. Dawn l-espressjoni qed jitkellem waħdu mat-television, it-television mhux sajwieġbu, żgur, din hija lingwa emotiva. Sewa, għandek eżempju, ieħor pereżempju ngħidu ikun hemm wieħed qed jipprova waħdu iwaħħa l-inkwatru. Sewa, jibda jsammar, ejwa qod dritt, qed jitkellem mal-inkwatru, ara, qed jesprimi. M'hemmx komunikazzjoni hawn, ovvjament. Min tista' tgħidlu int miġnun itkellem l-inkwatru, ma huwa mod ta' kif inti tisfoga. Xi ħaġa li jagħmel kulħadd. Hija importanti. Jiġifieri l-lingwa l-espressjoni emozjonali hija komuni ħafna bħala mezz biex biha neħelsu mill-enerġija nervuża meta nkunu taħt xi stress. Sawa, sa hawnhekk aħna biex nagħtu sħuħija anke l-programm tagħna ngħidu anke meta inti tkun irrabjat, allura tibda tidaj. Mela anka id-da, il-klim oxxen, il-klim baxx, il-klim vulgari, dawn huma parti minn din il-funzjoni emotiva. Niftehmu, jiġifieri rridu ngħiduhom ukoll għaliex dawna juru għada ta' frustrazzjoni u għada ta' rabja. Niftehmu jiġifieri hemm ukoll skop għaliha. Jiġifieri id-da ukoll huma parti mill-lingwa tagħna, tantu hekk li jekk aħna inkomplu niżviluppaw l-idea, aħna ngħidu li dawa hija parti mill-idioma wkoll. Nifhemu? Jiġifieri hija stabilita wkoll. Nfakkar li dak li għadna l-aħħar darba aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin nikkundannaw, m'aħniex qegħdin nitfgħu ġudizzju jekk hux tajjeb jew ħażin, imma qegħdin niddeskrivu dak li jiġri. Li ma jmux xi ħadd jiġi jgħid li aħna favuri da. Issa, l-espressjonijiet emotivi wkoll ġieli jkunu aktar pożittivi mill-klim baxx u mill-klim oxxen sewwa. Wkoll bħal meta għandna reazzjoni verbali u spontanja x'kien naraw xi ħaġa sabiħa, xi ġmiel, xi ħlew, dik l-espressjonijiet jew kellha biex nuru li konna xi ġibda. Imma kemm inħobbu dak iż-żgħir tiegħi, dik it-tip ta' espressjoni, din ukoll hija lingwa emotiva. Sewa, u kultant ukoll nlisnu xi siltiet emozjonali mill-poeżiji biex nirriflettu s-sentiment tal-mument. Pereżempju, waħda mill-poeżiji ta' Gian Anton Vassallo o żmien ħelu kif għaddejt li żmien ta' meta kont bl-aħtija. Dik ġieli wieħed jesprimiha o żmien ħelu kif għaddejt li biex juri li hu issed jikber m'għadu żagħżugħ. Qed niftehmu? Jew kellha ġieli nużaw din l-art ħelwa. F'sens anka sarkastiku. U mbagħad għandna dawk l-espressjonijiet li juru xi biża, ma għax tibżam għadhi ma jon kalla dwejja, ufxie dwejja, ja, isħi, għetturi dwejja, jon kalla u koll uġieħ, ajma, aħ, awċ. Dawn huma espressjonijiet emotivi. U mbagħad, naturalment, jekk aħna nibqgħu nerġgħu ta' sħuħija tal-argument tagħna fuq livell aktar elevat, insibu l-letteratura fejn l-espressjoni emotiva tal-lingwa letterarja turi it-tħaddim tal-grammatika, tal-vokabolari, tal-retorika, sewa biex iwaslu s-sentimenti tal-awtur. Hemmhekk għandek allura l-lingwa emotiva fuq. F'mod differenti wkoll. Fuq l-ola mezz mbagħad hemmhekk tidħol żgur il-komunikazzjoni wkoll. Ġifieri għandek parti li mhix komunikattiva u parti li hija komunikattiva. Issa ngħaddu għal funzjoni oħra. Il-funzjoni fatika. Mela din hija funzjoni ta' soċjabilità għax il-lingwa tintuża biex inżommu relazzjoni komda bejnietna. Teknikament issejjaħ bl-Ingliż fatic communion kif sejħilha Malinowski u turi funzjoni soċjali tal-lingwa ġejja minn ħtiġa bażika umana biex turih biberija jew almenu nuqqas ta' stmerrija. Insammu ftit eżempji li normalment joħorġu awtomatikament u l-istruttura tagħhom hija stereotipata. Semmejnija di fil-program preċedenti. Qabel, semmejna meta wieħed ikun qiegħed fuq stage fil-kju u lil taħdeh jgħidlu b'nazzi għandna l-huma volja tkun ovvja li m'hemmx maltemp. Sewa, imma tiltaqa' ma' xi ħadd li tafu forsi tkun ilek ftit ma tarah u l-ewwel ħaġa li tgħidlu hija kif int? Avolja jider li jkun b'saħħtu. Tistaqsi kif int? Imma dik hija u jwieġbek, alright, mhux ħażin. Dawn huma stereotipati, tidħol għax-xogħol fil-għodu l-sigaretta jgħidilha bonġu. Mingħajr ma toqgħod taħseb qed tifhem li vera trid li din ikollha ġurnata sabiħa. Jew inkella wkoll timplika li trid li dak li jkun, imma hija mod fatiku, mod kif inti tikkomunika, jisek qed tagħmel ħbiberija kif għedna l-aħħar darba ma' dak li jkun. U pereżempju laqgħuk ma' xi ħadd u inti tajt għandi pjaċir ta' jew kellha tatas u xi ħadd jgħidlek viva. Dawn huma affarijiet ta' din il-funzjoni li aħna qegħdin ngħidu sewa funzjoni fatika li bejnietna tagħmilna komdi. Kultant tittajt xi ħaġa, infatti min jonqos u ma jgħidhomx dawn l-affarijiet, taf kemm mustram dak istra, hekk inti ara hekk esprimejta, għax hekk ngħidu. Dan kif qed ngħid, inħossuna komdi meta aħna naqbdu din it-tip ta' lingwa u nużawha, issa din hija stereotipata, jiġifieri aħna nirtuha u kulħadd jirrepetiha. Sewa. Il-funzjoni ta' dan it-tip ta' diskors hija li tipprovdi mela mezz li ma jkunx hemm sitwazzjoni imbarazzanti għal xi ħadd mill-partijiet, aħna qed ngħidu li nkunu komdi bejnietna, din hija lingwa li ma fiha ebda kontenut informattiv, alright? Jekk pereżempju inti tagħta su jgħidlek viva mhix qed tink informazzjoni, xejn sempliċement qed nuri li għandek din il- għandi din ix-xewqa viva għandha għax wieħed irid jara wkoll minn fejn ġiet din viva għandha x'taqsa ma ħajja kultant ka ngħiduha hawn mal aħna bl-Ingliż bless you qed imbirkek ġejja ara issa deħlin fil-kultura ġejja mill anzi l-itfali jgħidu bambin miegħek. Għaliex, għax dawn huma ġejjin minn dak iż-żmien meta kienu jaħsbu li meta inti qed tagħtas, inti qed titfal barra l-ispirtu ħażin li għandek ġo fik. Niftehmu dan huma partijiet mill-kultura tal-imod li jibqgħu ġejjin u jibqgħu jisaltnu fil-lingwa. Għalhekk l-aħħar darba kellimna wkoll li parti mill-lingwa hija li taħżen il-kultura li interessanti għaliex hemmhekk inti qed tara il-filosofija ta' niesna. Jiġifieri hija dejjem lingwa il-funzjoni fatika intenzjonata li taqgħod lin-nies ma' xulxin u tagħmel koeżistenza iktar pjaċevoli u waħda ta' paċi. Sewa għax hekk inkunu qed nikkoperaw jekk xi ħadd dawn is-sentenzi ma jgħidhomx meta jkun mistenni li jgħidhom allura dana juri distanza alienazzjoni jew anka kultant periklu, ġifiri donnu marriġi kollix naqsammeja kien toċ id-dejani. Kultant il-komunjoni fatika li tiddependi fuq il-kultura tal-pajjiż kif tkellimna, tintuża biex timla ftit il-konverzazzjoni. In-nisa wara li jkunu pereżempju ilhom ipaċbċu ħafna, ġieli tismagħhom jgħidu qabel jitilqu li xi ħammura x'għand il-borma fuq in-nar, issa tinduna li l-borma fuq in-nar tkun ilha nofsiha pereżempju tbaqgħet tifel jew kellha ħallet tifel waħdu ta' jew ħanħallik għax għandi ħafna x'nagħmel, imma level tkun qalet dak li kellha tgħid jew kellha semgħet dak li kellha tgħid, eċetera. Dawn hawnhekk mhux għax qed tagħti l-informazzjoni x'ovvja li jekk inti tkun tafa li tajt li dina bħalissa toqgħod nadda fis-sajjar eċetera, hemm ċerti affarijiet li inti tkun tafhom. Dan l-użu fatiku tal-lingwa l-aktar linsibuh fit-taħdid. Imma kultant jitfaċċa wkoll fil-kitba, pereżempju, litra, aħna nibdewha bit-tislima Aziz jew Aziza. U dik hija kelma importanti għaliex hija tislima ta' rispett, dik hija importanti. Ġifieri ara, il-kelma Aziz ħarġet mill-oriġini tagħha minn kif nużawha mod ieħor, aħna Aziz dak li innoss, dak li inħobb fis-sens ta' maħbub. Flittra mhux jekk jien ngħidlek Aziza Selejn, mhux qed ngħidlek illi inti l-maħbuba, imma mek hija r-rispett, dik hija importanti. Mbagħad meta nispiċċawhom tradizzjonalment konna nispiċċawhom odni tiegħek. Illum qed ngħidu sellili. Jew tislijiet. Jew tislijiet, jew slim, nibluhom. Dawn iservu wkoll skop ta' skop fatiku. Mill-iskop fatiku ngħaddu għaż-żamma tar-records. Il-funzjoni tal-lingwa bħala żamma tar-records l-aktar li tidher fil-kitba li tagħti permanenza lit-tifkiriet u l-avvenimenti. Is-sejba tal-alfabet li l-bniedem tagħtu ċans li jaħżen ħsibijietu u ġrajjietu sabiex ikunu jistgħu jinqraw minn dawk li jiġu warajh. Mid-djarju ta' Francesco Balbi nistgħu naraw minn xi xaddew dawn il-gżejjer tagħna fl-assedju l-kbir tal-1565 u mid-dialogi ta' De Soldanis nistgħu infaslu stampa xkejkna tal-ħajja soċjali ta' nofs is-seklu 18. Sewwa l-kitba hija mezz ta' komunikazzjoni wkoll. U mezz ta' żvilupp intellettwali, jiġifieri il-lingwa qed nużawha bħala biex iżomm minnha tirreġistra l-ġrajja ta' pajjiżna, l-esperjenzi tagħna, eċetera. Aħna hawnhekk qed inseħħulha ż-żamma tar-records, jiġifieri record personali, record soċjali, record legali, l-arkivi eżatt. Imma wkoll hija mezz ta' żvilupp intellettwali l-kitba, għaliex fuq il-kitba wieħed jista' minn dawk l-ħsibijiet jibni ħsibijiet oħrajn. Il-memorja se tattinġar bil-kitba minn post għal ieħor minn żmien għal ieħor u l-idejat se taw jinbnew fuq l-idejat ta' qabel. F'dan is-sens, Marshall McLuhan isejjaħ il-kitba l-om tal-invenzjonijiet li hija figura interessantissima. Għax ma kienx il-kitba, immaġina aħna laqas inkunu nafu qabel il-mezzi tax-xandir l-oħrajn, sewa x'kienet jiġri barra minn pajjiżna f'temna, ma ċerti affarijiet inġarrew. Meta l-bniedem jaħżen l-informazzjoni għal xi użu fil-ġejjieni, ma tistax tgħid min ikun se juża dik l-informazzjoni. U jista' jkun li qatt ma tintuża wkoll. Jaf kemm hemm anke fl-arkivji tagħna stess affarijiet moħbijin li qatt iridu niskopru. L-eżempju klassiku tagħna huwa s-sejba tal-kantilena fis-sittinijiet tas-seklu 20. Ġifieri din għadamet minn nofs is-seklu 16 sa nofs is-seklu 20, kważi 400 sena, sewa jekk aħna jgħidu din moħbija. U mbagħad instabet, qed niftehmu, ġifieri għandek dan il-fattur ukoll. Il-ħażna jew l-irrekordjar tal-informazzjoni mhuwiex ideazzjonali kif tkellimna qabel fuq dal-funzjoni. U m'hemm l-ebda dialogu fil-komunikazzjoni. L-informazzjoni trid tkun sħiħa kemm jista' jkun biex tiftiham sew fil-futur. Meta inti qed tirreġistra xi deskrizzjoni, xi rapport, eċetera, tagħti d-dettalji kollha biex min jaqraħ, pereżempju fuq 20 sena, 50 sena oħra, jifhem il-kuntest kollu. Rajt għalhekk dan l-użu tal-lingwa huwa ħafna differenti mit-taħdid ta' kuljum. Per esempio, fi ħaktar organizzazzjoni huwa impersonali huwa espliċitu. Din il-funzjoni tal-irrekordjar insubuha fost oħrajn f'kitbiet storiċi, surveys, ġeografiċi, l-istatistika ekonomika, rapporti ta' negozju, ta' xjenza, atti tal-parlament, data pubblika fuq il-banek u anka rapporti legali. Sawa, dan l-użu huwa essenzjali għax il-materjal irrekordjat u maħżun jiggarantixxi l-erf u t-tarif għal-ġenerazzjoni ta' wara. U dan huwa neċessarju għall-iżvilupp soċjali għax kif qatt nistgħu nibnu fuq. Funzjoni ta' ir-rekordjar personali wkoll, jekk qed iżżomm diary pereżempju. Imbagħad jien naf meta il-persuna jew kien hemm attentat taqtil u forsi l-forensika jużaw dak il-materjal. Anka meta ma tkunx f'dik l-estremità wkoll wieħed iżomm id-djarju tiegħu u jitfa' ħsibijiet tiegħu hekk imbagħad meta jmut jibdew jaraw daqsxejn jekk speċjalment jekk ikun xi personaġġ pubbliku, jonkalla xi awtur l-iktar, sewa, jonkalla xi politiku, eccetera, jibdew jaraw l-ħsibijiet tiegħu kif intaġnu id-djarju dak li qed tgħid inti li huwa importantissimu, sewa, però mhux kulħadd ikun lest li l-familji tiegħu ġifieri dak ta' wara mhux kollha jkunu lesti li jagħtuhom għal pubbliku ġenerali, għax imbagħad jibdew joħorġu anka dawk li forsi ħamru l-hom wiċċhom. Nifhmux id-djarju huwa mezz ta' rekordjar onest. Inti tajt eżatt personali ħafna. Anka bniedem li jobodok hemmhekk se tniżlu bismu. Nifhmu. Ma dak jaqa' hemmhekk ukoll. Sewa. Issa minn din il-funzjoni ngħaddu wkoll għal dik il-funzjoni li tidentifika. Il-lingwa tintuża biex tidentifika l-oġġetti u l-ġrajiet tad-dinja tagħna. Mingħajr din il-funzjoni ma tantx inkunu nistgħu nimxu l qudiem. Bis-saħħa tal-ismijiet li nagħtu lill-affarijiet inkunu nistgħu inkunu nafu fuq ix qegħdin nitkellmu. Pereżempju, għandna bosta kliem biex nikklassifikaw it-tibi differenti ta' vetturi u dejna hija importanti li aħna noħorġu b'din id-differenza u hawnhekk ukoll qed naraw il-qawwa tal-Malti li jibda jfettaq biex jaraf distinzjoni minn oħra. Pereżempju, konna se nieħdu il-vetturi. Mhux kull vettura, ovvjament hija karozza. Mhux hekk għandek karozza, għandek taxi, għandek tal-linja, għandek xarabank, private, coach, truck, van, minivan. Minibus, Jeep, Land Rover, dan kollha għandhom tifsir speċifiku. U allura importanti li nidentifikaw it-tip ta' vettura li nkunu qegħdin nitkellmu fuqha. Issa aħna kull ma ħadna suġġett wieħed, vettura, ma kważi tista' tieħu kull ħaġa li għandna sewa u toħroġ dik id-differenza. Fil-kultura tagħna wkoll nemmnu li l-ismijiet għandhom importanza kbira. L-isem talla ma nistgħux insemmuh fil-batal, pereżempju, aħna ngħidu sewwa, u fit-twelid ta' tarbija l-ġenituri jdumu jaħsbuha xi sem se jagħtuha. U dena qed ngħidu aħna b'dawn il-ċirkustanzi li aħna għalina l-isem għandu importanza għax jidentifika. Ara l-isem il-lingwa sewwa qed tidentifika. F'dan l-aħħar każ tat-tarbija sewwa, tal-isem lit-tarbija, għata nfossna minn jaħseb li l-isem għandu xi seta, tant li fil-mawdija il-parrini spiss jagħtu isem ta' xi antenat lit-tarbija ġdida bħala t-tieni jew it-tielet isem. L-idea hija li dak li kien tajjeb fin-nannu jibqa' fit-tarbija. Jifieri il-qawwa tal-isem ukoll biex tidentifika. Imbagħad ngħaddu issa bħala għal-kunċett ta' lingwa bħala strument tal-ħsieb. Bil-lingwa nirraġunaw qabel ma ngħidu xi ħaġa naħsbuha. Bosta drabi ma tkunx tista' taħseb mingħajr il-lingwa, il-moħħ spiss jipproċessa l-informazzjoni u joħloq kunċetti permezz tal-lingwa. Issa ħafna huma l-okkażjoni meta l-bniedem fil-ġabra ta' waħdu iħoss li jkun irid jitkellem jgħajja traħsibijiet li jkunu għaddejjin minn moħħu. Dana huwa differenti minn dak il-ħsieb li konna ngħidu aħna ta' dak li kienet idendel l-inkwatru. Sewa, u jibda jgħod dritt, dik qed jesprimi, emotiva. Sewa, hawnhekk wieħed ikun irid jipprova. Li dak li donnu ikun irid jipprova ifassal l-ħsibijiet tiegħu qabel ma jagħmel. Nieħdu eżempju ta' xi ħadd qiegħed fil-workshop tiegħu sewwa, timmaġina qiegħed qed jaħdem biċ-ċamara, pereżempju, u ħares lejn il-materjal li jkollu issa u jibda sejjer issa l-ewwel naqqad dawn iż-żewġ injamiet. Imbagħad it-tnejn l-oħra sa ma nagħmel il-frame. Ara, qed jaħseb sa jagħmel qed jitkellem waħdu, jiġifieri huwa strument tal-ħsieb. Mhijiex emotiva hawnhekk? Mhijiex emotiva, m'inti qed tagħti l-emozzjoni hawnhekk, inti qed tagħti l-ħsieb, il-pjan, ir-raġuni, l-ideat li għandha, inti qed torganizza. Qed torganizza ħsiebek ħalli tara kif sa timxi. Dan huwa interessanti. Il-lingwa qed tgħinu biex jikkonċentra. Aw lieħor mhux qed tgħinu biex jikkonċentra, lieħor qed tgħinu biex jesprimi wkoll jisfoga. Frustrazzjoni tal-. Issa il-kittieba spiss jagħmlu l-istess meta jħażu l-ewwel draft biex jaraw jekk dak li kitbu huwiex dak li kellhom f'moħħhom. U min jagħmel kalkoli matematiċi mentalment ikun ukoll qiegħed juża l-lingwa f'moħħu. Sawa, ġifieri hawnhekk għandna wkoll dak l-eżempju meta inti taħdem kont f'moħħok. Anka meta pereżempju inti tmur tikol f'restorant, mbagħad tgħidlu ġib li l-kont sakemm jiġi tibda tgħid ara f'moħħok jiena ħadd jew kellha tkun ma xi ħadd tgħidlu aħna x'ħadna. Ħadna dan għandek dan ukoll. Vygotsky fil-fatt isemmih dan ix-xogħol bħala taħdit intern. Inti qed taħseb tuża il-kliem mentalment biex wieħed jevoka sekwenza taħsibijiet. Hawnhekk m'aħniex ngħidu l-ħsibijiet kollha jeħtieġu l-lingwa. Dan huwa punt li qatt irridu nitkellmu fuqu jekk ikollna ċansi, sewwa. Imma bosta minnhom iva, il-ħsibijiet iridu l-lingwa. Tantu hekk li bosta drabi fejn jidħol il-ħsieb tidħol ħafna lingwa. Jekk tneħħ il-lingwa mill-letteratura, mill-filosofija, mill-reliġjon, mix-xjenza u mill-loqsma l-oħra kollha ta' erf il-bniedem, x'jibqa'. Issa, dan il-punt qed inqajmu għaliex hawn min jgħid li l-ħsieb m'għandux bżonn il-lingwa. Imma dikha narawha forsi f'kuntest ieħor. Naddu għal il-lingwa għal-gost. U l-lingwa għal-gost dina forsi l-iktar eżempju li nistgħu nagħtu sewa hija ta' taqbiliet ta' tfal. Aħna għandna dawk il-famużi taqbiliet per eżempju onġi onġi onġella, onġi onġi onġella, jitwisser. Xej speċjali, imma għandha l-ħoss sabiħ tagħha. Raġa' hija l-mewt għalik. Biex tixwik, biex taqlik. U hekk ir-ritmu l-ħoss. Ir-ritmu l-ħoss. Iktar qed jagħmel dak li qed jagħmel id-differenza. U joġob it-tfal, jagħtihom gost, jilabu bieħ, għax s-sankadin, għarraġi għal-mewt għalik. Meta toqgħod taħseb tgħid ma taħmilx sens din, level net il-mewt ma narawiex, miex bħal meta inti tgħid ġej għal-mama għalik, qed niftehmu, għandek hekk. Għandna mbagħad il-ħoss f'okkażjoni iktar formali meta għandek xi ħaġa li qed tagħti l-letanija. Il-ħoss ir-ritmu. Mbagħad għandek il-poeżija bir-rima, għandek is-songs popolari, dawn jagħtu goss bil-ħoss tagħhom. Il-messaġġ, pereżempju, f'kanzunetta jasal permezz tal-ħoss. Il-ħoss tiegħu għax inti tieħu gost, tisimgħu. Il-kant fil-banju. Il-kant fil-banju jew kellha fil-ċina wkoll. Aha, sewa. U fil-poeżija għandek ir-rima, l-assonanza, l-alliterazzjoni, l-onomatopeja u l-għana Maltija wkoll u tesplojtja ħafna il-potenzjal soniku tal-lingwa, dawn huma il-lingwa għal-gost. Darba niftakar kont qiegħed Wales jiena u għamilt nofsinhar fil-kastell ta' Carnarvon nisma' ir-rakkont bil-Gaelic ta' Wales. U ma nifhimx kelma waħda, imma ħadd gost nisimgħu, il-ħoss tal-kelma. U dan ġara wkoll meta darba kont qiegħed f'konferenza minn għalija Finland u kien hemm wieħed Russu u rid jisma' il-Malti kif aħna nitkellmuh. U qatt nitkellem miegħu bil-Malti u dak ma jifhimniex, imma rid jisimgħu. U mbagħad għandna funzjoni oħra lingwa għall-kreatività, din hija importanti sewa wkoll kif nimmanipulaw il-lingwa aħna, pereżempju anke meta għandna lob bil-kliem sewa u l-kitba tal-letteratura hawnhekk m'għandniex għalfejn noqogħdu niftħu fuqu għaliex il-kreatività fil-lingwa hija marufa ħafna. U l-aħħar nett fil-programm tagħna aħna se ngħidu l-lingwa għall-espressjoni tal-identità. Aħna diġà semmejna l-użu tad-dialett, mbagħad anke mit-tip ta' vokabolarju jkun hemm min iħobb juża aġġettiv, pereżempju, iktar minn ieħor. U nuru l-isfond tagħna kultant anke il-mod kif aħna nitkellmu jew kellha niktbu turi li min ikun qed jikteb jekk hux mara jew raġel. Imma hawnhekk l-iktar li rrid insemmi huma l-użu tal-slogans, slogans politiċi pereżempju, li inti tirrepeti slogan tal-partit politiku tiegħek inti tkun qed turi l-identità tiegħek, jiġifieri li inti żomma dak il-partit. U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Il-Malti llum idea ta' żminna nisidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM jiena Silim Buħaġġar flimkien mal-professur Charles Briffa. Grazzi li kontu magħna, insemmilkom.